Kardeşlerim, o sevdiği ve hoşnut olduğuna bağlılığımızdan ve sevmediği ve hoşnut olmadığından sakındığımızdan ondan bizi bağışlamasını niyaz ediyorum. Allah bizlere merhamet etsin. Bizlere acısın. Kardeşlerim, biliniz ki İslam sünnettir ve sünnette İslam'dır. Ve biri diğeri olmadan kurulamaz, anlaşılamaz. Enes'ten gelen bir rivayette kardeşlerim, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam aleyhissalatü vesselamın ashabından bir grup insan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın zevcelerinden onun hususi olan amellerini, ibadetini sormaya geliyorlar. Kendilerine aleyhissalatü vesselamın evdeki ibadetleri nasıl, orucu nasıl, işte evlenmesi nasıl vesaire. Ve kendilerine bu yapmış olduğu ibadetler anlatılınca bir tanesi diyor ki, ben diyor sabaha kadar namaz kılacağım, kadınların yatağına hiç girmeyeceğim. Birisi diyor ben gündüz oruç tutacağım. Birisi bir şey diyor, birisi bir şey diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ise şöyle diyor bakın. Bazı kimseler şöyle şöyle diyorlar. Bu sözleriyle ne demek istiyorlar? Ben diyor nafile namaz da kılarım. Gecenin bir kısmında uyurum. Nafile oruç da tutarım. Bazen de tutmam diyor. Kadınlarla da evlilikte bulunurum. İşte diyor benim sünnetim, hayat yolum bu diyor. Aleykümselam. Her kim benim bu sünnetimden yüz çevirirse artık o benden değildir diyor. Aleykümselam. Demek ki kardeşlerim, Resulullah'ın sünnetini güzel anlamamız gerekiyor ki hayat yolu da bu. Kim bu sünnetten yüz çevirirse, artık o benden değildir derse, bizi hangi yer barındırır kardeşlerim? Ka'b bin Mali'nin tövbesini okudunuz mu Kur'an'da? Yeryüzünün diyor onca genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar geldi diyor. Tövbe ettiler de Allah tövbelerini kabul etti diyor. Allah haktan ayırmasın. Yine kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam Efendimiz ümmetimin hepsi cennete girecek diyor. Ancak imtina edenler girmeyecektir deyip susuyor. Sahabeler diyor ki, Allah onlardan razı olsun, ya Resulullah, bu imtina edenler kim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, her kim bana itaat ederse cennete girecek. Her kim de bana asi olursa o da davetimi kabulden ve emirlerime itaattan çekinip imtina etmiş olur ve cennete giremez buyuruyor. Bunu İmam Bukhari Kitabul İhtisam Bil Kitabul Sünnet babında naklediyor kardeşlerim. Demek ki aleykümselam ve rahmetullah, hayırlı akşamlar. Demek ki kardeşlerim, imtina edenleri kim olduğunu güzel yakalamak gerekiyor. Allah kayıtsız şartsız itaat edenlerden eylesin. Bakın tabiinden İmam Malik diyor ki, Allah kendisinden razı olsun, ne kadar güzel çözmüş meseleyi. Sünnet diyor Nuh'un gemisi gibidir. Kim ona binerse kurtulur. Kim de reddederse boğulur diyor. Allah bir insanın kalbini dinine açarsa, dinde anlayış verirse, söylediği cümleyi görüyor musunuz? Zuhri diyor ki, geçmiş ulemamız şöyle derdi diyor. Sünnete sarılmak kurtuluş vesilesidir. İlim süratli bir şekilde alınıp yok edilir. Bu sebeple ilmin ayakta tutulması din ve dünyanın devamı demektir diyor. İlmin yok olup gitmesi ise bütün bunların yok olup gitmesidir diyor. Aleykümselam. Bunu İmam Darimi sünnete uyma babında naklediyor. Yine kardeşlerim, Abis bin Rabia diyor ki Ömer'i Hacer-ül Esved'i öperken gördüm. Ona şöyle diyordu diyor. Ey taş, ben senin bir taş olduğunu, ne fayda ne de zarar vermeyeceğini biliyorum. Şayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı seni öperken görmeseydim seni öpmezdim diyor. Yakaladınız mı? Yani demek ki onların iman ettiği gibi, onların tasdik ettiği gibi ne yapmamız gerekiyor? Tasdik etmemiz gerekiyor. Ömer ne diyor? Vallahi sen ne fayda verirsin ne de zararın dokunur. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seni öptü, selamladı. Vallahi ben de bunun için yapıyorum diyor. Allah bize böyle iman nasip etsin kardeşlerim. Yine İmam-ı Malik'ten gelen bir rivayette, ki ayrıca bir sürü delili de var, size diyor iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarıldığınız sürece asla doğru yoldan sapmazsınız diyor. Bunlar Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetidir diyor. Evet kardeşlerim, bazı kimselere ne oluyor ki Allah'ın kitabında bulunmayan şartları koşarlar. Allah'ın kitabında bulunmayan herhangi bir şart batıldır. İsterse 100 tane şart olsun, Allah'ın kitabı en doğru ve Allah'ın koyduğu şart en sağlamdır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşlerim, sünnet tıpkı Kur'an gibi bağlayıcıdır. Allah bizi anlayanlardan eylesin. Aynen İmam Ebu Davud'un naklettiği bir rivayette Hazreti Ali, eğer İslam dini akıl dini, mantık dini olsaydı ben diyor ayağımın altına mest ederdim. Ama diyor onu üstüne mest ederken gördüm diyor. Görüyor musunuz sahabenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ref edip anlattığı, yakaladığı, naklettiği vakaya. Allah onlardan razı olsun. Kardeşlerim, sünnette cemaate sımsıkı bağlılığı emreder. Kim ki cemaattan başkasını arzularsa ve ondan ayrılırsa boynundaki İslam boyunduruğunu fırlatmış, başkalarının sapıtmasını da neden olarak sapıtmıştır. Amin. Size de inşallah. İbn Ömer'den gelen bir rivayette, aleykümselam ve rahmetullah, Ömer Cabiye'de Şam'ın bir kasabasında bize hutbe irad ederek şöyle dedi. Ey insanlar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın irad buyurduğu hutbenin benzerini size irad etmek için kalkmış bulunuyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle demişti. Size ashabımı, sonra onların peşinden gelenleri ve sonra bunların peşinden gelenleri tavsiye ederim. Daha sonra yalancılık yayılacak. Hatta kişiye yalan yere yemin ettiği için yemin verdirilmeyecek ve şahide yalan yere şehadet ettiği için şahitlik yaptırılmayacak. Dikkat edin, bir erkek bir kadınla baş başa kalmasın. Aksi halde üçüncüleri şeytandır. Cemaattan, İslam topluluğundan ayrılmayın. Tefrikadan önemlice önemle sakının. Çünkü şeytan yalnız kalanla beraberdir ve birlik olan iki kişiden uzaktır. Her kim cennetin orta yerini istiyorsa cemaattan ayrılmasın. Her kimi iyiliği sevindiriyor ve kötülüğü üzüyorsa işte o kimse mümindir diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet kardeşlerim, bu da aleyhissalatü vesselam Efendimizin o ashabına yapmış olduğu nasihatlardan bir tanesi. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İsrailoğullarından bahsederken kardeşlerim 71 fırkaya ayrıldığını, benim ümmetimde şüphesiz 72 fırkaya ayrılacak, bunların hepsi ateşte, yalnız biri müstesna diyor. O da benim ve ashabımın yolu olan cemaat demiştir. Bu da gösteriyor ki demek ki Muhammed ümmeti birçok fırkalara ayrılacak, parçalanacak, bölünecek. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bunun önüne geçmek zor kardeşlerim. Burada Allah'ın kitabı Resulullah'ın sünnetine bağlanan kurtulacak diyor. Yine kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her kim emrinden hoşlanmayacağı bir şeyin meydana geldiğini görürse onun fenalığına sabretsin diyor. İsyan etmesin. Çünkü her kim İslam camiasından bir karış ayrılırsa, ölürse muhakkak o cahiliyet ölümüyle ölür diyor. Yine kim aza teşekkür etmezse çoğa da teşekkür etmez. Kim insanlara teşekkür etmezse Allah'a şükretmez. Allah'ın nimetlerini anlatmak şükür, onları anlatmayı terk etmek ise nankörlüktür. Cemaat halinde olmak rahmet, ayrılıksa azaptır diyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Evet. Yo Meryemci, bölünme, ayrılma diye bir şey yok. Ne zaman birleşilmiş ki ne zaman ayrılsın? Herkes istediği yerde davetini yapar. Kimse kimseye mani olamaz. Evet. İlla o baptan almamak gerekir. Dostluğun, muhabbetin olmadığı bir yerde zorlamanın da anlamı yoktur. Evet. Ehl-i sünnet itikadından birisi de kardeşlerim, cemaatin kuruluşu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı üzerine bina edilmiş ki Allah hepsinden razı olsun. Onlar ehl-i sünnet vel cemaattır. Öyleyse kim ki onlardan yüz çevirmiş, sapıklığa ve bidata düşmüştür. Bütün bidatlar dalalettir. Dalalet ve dalalete düşenler ateştedir. Cemaate yapışmanın anlamı doğruya ve onun takipçilerine bağlanmaktır. Doğruya yapışanlar az, karşıtları çok olsa da doğruluk Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının bağlı olduğu ilk cemaattir. Allah onlardan razı olsun. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde diyor ki İsrailoğullarına gelen her şey papucun papuca bir tekin öbür tekine eşitliği gibi ümmetime de gelecek. Hatta onlardan aşikar olarak anasıyla zina eden bulunsa, ümmetimden de bunu yapacak kişi bulunacak. İsrailoğulları 72 millete ayrıldı. Ümmetim 73 millete ayrılacak. Bunların bir milletinden başka hepsi cehennemdedir. Ashab, ya Resulullah, o müstesna olan millet kimdir diye soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben ve ashabım hangi millet üzere isek odur diyor. Allah bizi onda sabit kılsın kardeşlerim. Onları tanımayan, onlar gibi yaşamaya çalışmayan, onların tasdikini öğrenmeyen insan nasıl öyle olur? Kaidelerde şöyle bir kaide vardır kardeşlerim. Hiç kimse doğru olduğunu iddia etmeyecek. Sözüyle, ameliyle, yaşantısıyla bunu ispatlamak zorunda. Eğer bunu ispatlamıyorsa, sözüyle, yaşantısıyla sadece kendisini kandıran bir zavallıdır. Ve en büyük sahtekar da başkalarını değil, ancak kendini aldatandır. Allah kendini aldatanlardan eylemesin bizi. İrbat bin Sariye şöyle diyor kardeşlerim. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize namaz kıldırdı. Sonra yüzünü bize döndü. Ve sonra bize öyle bir vaaz etti ki gözler ağladı, gönüller korktu. Birisi, ey Allah'ın Resulü, sanki bu konuşma bir ayrılık konuşması, sanki bir veda konuşması, bize ne tavsiye edersin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de, ben size Allah'tan korkmanızı ve üzerinize Habeşli bir köle dahi dikilse emirlerini dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Gerçekten benden sonra sizden kim yaşarsa çok ihtilaflar görecek. Sizlere benim sünnetimi ve benden sonra gelecek yol gösteren ve olgun halifelerimin sünnetine uymanızı isterim. Dinde sonradan çıkarılan işlerden sakının. Gerçekten her sonradan çıkarılan şey bidat, her bidat da dalalettir diyor. Evet kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah bizlere mağfiret etsin. Bu sünnete uyun ve azı dişlerinizle bu sünneti ısırırcasına bunlara sımsıkı sarılın diyor. Allah sarılanlardan eylesin. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, aleykümselam ve rahmetullah, bir gün hutbedeyken kardeşlerim gözleri kızardı, sesi yükseltti ve hiddetini artırdı. Biz bir düşman ordusunun hücumundan ikaz eden, düşman sabah ve akşam sizlere baskın yaptı diyen bir kimse gibi oluverdi zannettik. Şehadet parnağıyla orta parnağını birbirine yapıştırarak ben kıyametin şu iki parnağın yakınlığı gibi yakın olduğunu ve böyle bir zamanda gönderildim. Ve daha sonra bize şöyle dedi. Bilin ki sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı. Yolun en hayırlısı Muhammed'in yolu. Ve işlerin en kötüsü dinde sonradan çıkarılan şeylerdir. Dinde sonradan çıkarılan her bidat sapıklık, her sapıklık da ateştedir diyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha sonra ben her mümine kendi nefsinden daha yakınım. Her kim mal veya evlat bırakırsa Bıraktığı malı ailesine ve yakınlarına aittir. Ve her kim borç veya evlat bırakırsa borcu ve çocuklarının işiyle meşgul olmak da bana aittir buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Allah böyle nasihatleri tutanlardan eylesin. Kardeşlerim, Allah hepinize rahmet etsin. Meseleler netleştiğinde, ispatlar yapıldığında, bahaneler yok edildiğinde, kimsenin ne hidayette olduğuna inanıp sapıklığa düşmesinde, ne de dalalette olup doğru yolda olduğunu söylemesinde makbul bir mazeret olamaz. Çünkü din tamamlanmış, eksik hiçbir şey bırakılmamış ve bu yolu izleme, bu yola yapışma dinde bize emredilmiş. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben sizi gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yolda bıraktım. En küçük bir şüpheyi kabul etmeyen gayet açık bir din üzerinde bıraktım. Benden sonra ancak helak olanlar o dinden başka yönlere sapar. Sizden her kim yaşarsa fazla ihtilafa şahit olacaksınız. Onun için bilip tanıdığınız sünnetime ve hidayete erdirilmiş olan Hülefai Raşidin'in sünnetine yapışın. Bunlara dişinizden sıkıca tutunun. Başınızdaki halife siyahi bir köle bile olsa ona itaattan ayrılmayın. Çünkü mümin tevazu ve uysallığı bakımından burnuna yular takılmış deve gibidir. Hangi tarafa sevk edilirse ona uyar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet kardeşlerim, Abdullah İbni Mesud, sünneti izleyin ve size yeterli olduğu için bidat çıkarmayın, her bidat dalalettir demiştir. Evet kardeşlerim, Allah hepinize rahmet etsin. Bilin ki din Allah'tan gelendir. Kişilerin ilim ve fikirlerine bırakılmamıştır. Onun ilmi Allah ve elçisinden gelmiştir. Bu nedenden kardeşlerim, Allah hepinize rahmet etsin. Sakın heva ve heveslerinize göre temellenmiş şeyleri takip edip dinden uzaklaşıp İslam'ı bırakmayın. Bizim için hiçbir mazeret kalmamıştır. Çünkü Allah Resulü ümmetine sünneti açıklamış ve ashabı da bunu netleştirmiştir. Ki onlar temel unsuru oluşturur. Temel unsur hakikat ve takipçilerdir. Böylece kim dinin herhangi bir meselesinde Allah'ın Resulü'nün ashabına muhaliftir, o insan küfre düşmüştür. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor kardeşlerim? Ana vücuda sarılın. Ana vücuda. Bir adam sordu. Ana gövde, ana vücut nedir ey Allah'ın Resulü? Şu ayeti okudu. Yine de ki Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz siz zararlı çıkarsınız. Çünkü peygamber yüklendiği tebliğ görevinden sorumlu, siz ise yüklendiğiniz itaattan sorumlusunuz. Eğer ona itaat ederseniz hidayete erersiniz. Peygamber'e düşen apaçık bir beyan etmekten başka bir şey değildir. Allah uyanlardan eylesin kardeşlerim. İbn-i Mesud da naklinde cemaat doğruyu tasdik edendir. Tek olsa bile diyor. Evet. Allah Azze ve Celle Aleyhisselatü Vesselam'ın karşıtlarını uyarmıyor. Aynı zamanda Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına karşı olanları da uyarıyor kardeşlerim. Onlar ki ilk inananlardı. Kur'an onların arasında indi. Ve Aleyhisselatü Vesselam'dan direkt öğrendiler. Rabbimiz buyuruyor ki, her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu girdiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir yerdir diyor. Böylece onların yolunu kim terk ederse ve bunun yerine şeytanların yoluna giderse Allah Azze ve Celle yanında başkasına ibadet eder ve sonra dini terk eder giderler. Evet kardeşlerim, yine Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, hiçbir topluluk dinlerinde bir bidat işlememiştir ki Allah da sünnetlerinden onun benzerini kıyamete kadar çekip çıkarmış olmasın diyor. Bu topluluk birden bu hale gelmedi kardeşlerim. Bir bir elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi dinde ne oldu? Bir bir sökülüp gitti kardeşlerim. Allah hepinize rahmet etsin. Biliniz ki kardeşlerim, sünnetteki şeklini terk etmedikçe kimse bir bidat sergilemiş olmaz. Bu sebeple her yeni icat edilen mesele bidat olduğundan, her bidat dalalet ve dalalet de dalalete düşenler de ateşte olduğundan, dinde yeni çıkan meselelere karşı çok ihtiyatlı davranın. Hasan bin Atiye'den rivayete baktığımızda, hiçbir topluluk dinlerinde bir bidat işlememiştir ki Allah da sünnetlerden onun benzerini kıyamete kadar çekip çıkarmış olmasın diyor. Allah bizlere merhamet etsin. Kardeşlerim, küçük bidatlara karşı ihtiyatlı olalım. Çünkü onlar da büyük olana dek büyüyorlar. Önce küçük bir şey gibi başlıyor. Bu bidatlara girenlerin yanıldığı ve bırakamadığı gerçeğinden yola çıkarak göz yumuluyor. Böylelikle büyüyüp takip ettikleri din halini alıyor. Bu yüzden de sırat-ı müstakimden çıkıyor ve İslam'ı terk ediyorlar. Bununla neyin anlatıldığını iyice anlamak için şu rivayeti iyi yakalamamız gerekiyor kardeşlerim. Amr bin Yahya'dan gelen bir rivayette, bir gün Ebu Musa el-Eş'ari yanımıza geldi diyor. Ve mescide geldiğinde orada insanların üç halka olduğunu ve her halkanın ortasında bir insanın bulunduğunu ve ellerinde çakıl taşları, birisi La ilahe illallah diyor, hepsi La ilahe illallah diyor. Birisi Allahu Ekber diyor, onlar Allahu Ekber diyor. Onları görünce bir şey demeden İbn Mesud'un kapısının yanına gidiyor. Kendisinin çıkmadığını görünce oturuyor, bekliyor. Daha sonra İbn Mesud çıktığında ona mescitte olan vakayı söylüyor ve akabinde İbn Mesud'a hayırdan başka bir şey görmediğini söylüyor. İbn Mesud ise, Allah kendilerinden razı olsun, onlara günahlarını saymalarını söyleseydin ya, bu onlara hayır namına daha iyiydi diyor. Ve mescide geliyor, onların başına dikiliyor. Siz ne yapıyorsunuz diyor. Onlar, vallahi Ebu Abdurrahman, hayırdan başka bir şey düşünmüyoruz. İbn Mesud, vallahi diyor, nice hayrı umanlar vardır ki asla kavuşamamışlardır. İşte diyor peygamberin ashabı bolca aranızda. Kabı kacağı da daha eskimedi. Siz ilimce onları mı geçtiniz yoksa yolca daha mı sapıksınız diyor. Ve onlardan yüz çeviriyor. Ve vallahi diyor ben hepinizin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi sizden öyle bir kavim çıkacak ki sadece Kur'an okuyacak, bunlar dilde kalacak, köprücük kemiklerini geçmeyecek. Vallahi bilmiyorum, belki onların çoğu sizdendir diyor. Ve ravi diyor ki onların hepsini diyor zapt ettik, tamamı diyor Nehrevan olayında haricilerin yanında bize karşı vuruşurken gördük diyor. Bakın kardeşlerim, ta o günlerde çıkan bir topluluk, küçücük bir topluluk, hayır namına çıkan bir topluluk, ufacık bir kıvılcım bugün koskoca din haline gelmiş, hatta reddedilemez bir hale gelmiş, reddettiğin an sanki dinden bir şeyi reddetmiş gibi insana saldırılır hale gelmiş. Görüyor musunuz? Deminki en baştaki nasihati yakaladınız mı kardeşlerim? Allah hepimize rahmet etsin. Bidatlar hep küçük küçük başlıyor. Şeytan insanın kanına öyle bir giriyor ki, öyle bir aldatıyor ki, büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüdüğünün bile farkına varamıyoruz. Allah hepimize merhamet etsin. Kardeşlerim, bu zamanlarda duyduğunuz sözleri dikkatli bir şekilde analiz edin. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı ya da onun takipçileri bu konuda herhangi bir şey demiş mi? Bu soruyu sormadan hareket etmeyin. Ve eğer onunla alakalı hiçbir şey göremediyseniz, hiçbir paralellik bulamadıysanız, kesinlikle o meseleden uzak durun. Ve kendinizi dalalete düşürüp ateşe düşmeyin. Çünkü kardeşlerim, bilgi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından gelendir. Onların tekinden bile olsa. Burayı anlatabildim mi? Allah bizlere merhamet etsin. Kardeşlerim, Allah hepimize merhamet etsin. Biliniz ki doğru yoldan sapma iki şekilde meydana gelir. Birincisi, bir adam iyiden ve doğrudan başka bir niyeti olmayarak yoldan sapar. Hatası bir yıkıma neden olmadıkça izlenmemelidir. İkincisi ise bir adam hakikaten muhaliftir ve kendinden önce gelenlere de muhaliftir. O adam sapmıştır. Başkalarının sapmasına da neden olmuştur. Ümmetin içindeki isyankar bir şeytandır. İnsanları ona karşı uyarma ve durumunu açıklama onu tanıyan herkesin görevidir. Böylece hiç kimse onun bidatlarına düşmeyecek ve zarar görmeyecektir. Evet kardeşlerim, şeytan devamlı olarak bizim düşmanımızdır. Biz bu düşmanı tanımalıyız. Zira o avanesini ancak cehennemlikler olsun diye çağırır. Allah cenneti seven, onun içindekileri arzulayan, ona talip olanlardan eylesin. Kardeşlerim, Allah bizlere merhamet etsin. Bilelim ki bir kulun İslam'ı hakikati takip etmedikçe, müşahede etmedikçe ve ona teslim olmadıkça tamamlanmış sayılmaz. Her kim ki Allah Resulü'nün ashabının söylediklerinin yetersiz olduğunu ve İslam'la alakası olmadığını söylerse onları yanlış yargılamış, onlardan uzaklaşmış ve onlarla ilgili kötü konuşmuş olur. O bir bidatçıdır, sapıktır ve başkalarının sapıtmasına neden olmuş, İslam'a ondan olmayan bir şeyi dahil etmiştir. Allah böyle insanların şerrinden bizleri korusun kardeşlerim. Huzeyfe'den gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah bidat sahibinin orucunu, namazını, sadakasını, haccını, ümresini, cihadını, şehadetini kabul etmez diyor. O kılın yağdan çıktığı gibi İslam'dan çıkar diyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bakın ne diyor kardeşlerim. Allah razı olsun. Bir kimse ki diyor, bidat sahibine tazim ve yardım ederse, yani ona ağam, paşam, hocam derse, fakat diyor, işte o kimse mutlak surette dinin yıkılmasına yardım etmiş olur diyor. Burayı yakaladınız mı? Bir kimse bir bidat sahibine gidip tazim ederse, onu ulularsa, ona yardım ederse diyor, işte o kimse mutlak surette dinin yıkılmasına yardım etmiş olur diyor. Allah bizlere rahmet etsin. Hasan-ı Basri diyor ki kardeşlerim, Allah kendisinden razı olsun, sakın diyor bidat sahibiyle oturma. Zira o kimse senin kalbini hastalaştırır diyor. Şimdi düşünün, Hazreti Ömer'in devrinde Abdullah bin Sabık diye birisi çıkıyor. Ebu Musa el-Eşari vali bulunduğu bir yerde Abdullah bin Sabi müteşabihler hakkında yorum yapan, konuşan birisi, iyi de bir hatip. Onun dinde birçok şeyleri ifsad edeceğinin farkına varan Ebu Musa el-Eşari onu Ömer'e gönderiyor. Hazreti Ömer hurma dallarını kesiyor, hazırlıyor. O geldiğinde kafasına vuruyor ve kan atıyor. Abdullah'ın canı yanınca şöyle diyor. Ey Ömer diyor, öldüreceksen adam gibi öldür, eziyet etme diyor. Ömer sonra, ben sana eziyet etmiyorum ki diyor. Ben senin kafandaki pis fikirleri çıkarıyorum diyor. Daha sonra Abdullah yeter diyor ve tövbe ettiğini söylüyor. Buna rağmen Ömer valiye halk arasına Abdullah'ın girmesini yasaklıyor. Onunla hiç kimsenin konuşmaması emrini veriyor. Aradan zaman geçtiğinde Ebu Musa el-Eşari mektup yazıyor ve Abdullah'ın halini düzelttiğini söylüyor. Ömer tamam diyor, halk arasına girmesine izin veriyor ama etrafında, arkasında onun gölgesi gibi takip edecek adamlar yerleştir diyor. Bakın Ömer'deki feraseti yakaladınız mı kardeşlerim? Dindeki en ufak bir meseleye çomak sokup insanların kafasını karıştıracak, onların ifsadına sebep olacak, bölünüp parçalanıp güçlerinin kırılmasına sebep olacak, her şeye mani olacak harekette bulunuyor. Ama maalesef bugün hani halk arasında diyorlar ya, ağzı olan konuşuyor. Aynen o duruma gelmiş. Şimdi dinde emredilmeyen dinde bildirilmeyen ve dinmiş gibi topluma empoze edilen bir itikadı ele alın. Veyahut cahil olan, sapan ve saptıran birini ele alın. Gidip buna hocam, ağam, paşam bu meseleye ne dersiniz diye bir soru sorsanız ve hakikaten de bu toplumun içinde onu hiç kimse takmasa da sizin sormuş olduğunuz o soruyla o insanın meşhur olması o insanın işlemiş olduğu günaha sizi de ortak kılar. İşte vallahi diyor Resulullah'tan işitmiş olduğum bu söz ashabının nakletmiş olduğu diyor estağfurullah bu sözle binaen hiç kimsenin yanına gidip de diyor hocam demiyorum onu uğurlamıyorum diyor. Onun için fırkayı dalle dediğimiz insanların ululanmaması, onların onuru kırılması, ayağına gidilmemesi dinde gelmiştir. Çünkü demin Hasan-ı Basri'nin de Allah kendisinden razı olsun sözünü naklettim. Kim diyor bidat ehliyle oturursa onun kalbine de hastalık atar diyor. Bidat sahibiyle münakaşada kendinizi emin görmeyin. Zira onun fitnesi sizin kalbinize şüphe kanalı ile intikal eder diyor İmam Evzai. İbrahim Teymi de diyor ki bidatçılarla konuşmayın. Zira kalbinizin irtidat etmesinden dinden çıkmanızdan korkarım diyor. Yahya bin İbni Kesir de diyor ki kardeşlerim yolda bir bidat sahibiyle karşılaştığımızda hemen başka bir yolu tutun diyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Rahatsız etmiyorum ama bir kitap soracağım size. Buyurun. Ahmet Hani Hazretleri ile ilgili bir kitap var mı? Yok. Teşekkür ederim. Mesela Fudayl bin İyad bir kimse bidat sahibiyle oturursa ona ilmden hikmetten verilmez diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kardeşlerim bir kavim bir kötü bidat ihdas ederse ancak o bidatın misli bir sünnet kaldırılır. Binaenaleyh bir sünnete sarılıp amel etmek bir bidat ihdas etmekten hayırlıdır diyor. Hani bidatı tarif ederken sünnetin zıttı bidattır diyoruz ya işte o tanım bu hadis-i şeriften çıkıyor. Bu Mişkat'ın 187 no'lu rivayeti. Şimdi kardeşimizin sorduğu soruya gelecek olursak aile içindekilere karşı tutumumuz ne olur? Bidat ehli varsa kardeşlerim her ne kadar bunlar anlatmış olduğumuz birer şablon olsa dahi önce şunu güzel yakalamamız gerekiyor. Önde gidenle onlara uyanlar yani avam tabakasıyla tepedekiler aynı kategoriye girmez. Bunu anlatabildim mi? Bir bidatı ihdas edenle o bidatı aynı damarlarında kan gibi taşıyan aynı kategoriye girmez. Bunu yakalatabildim mi? Bir bidat ehli varsa derken onun bidat olduğunu tespit eden bizsek öyleyse onun da anlamasına zemin hazırlamamız gerekiyor. Düşünün her kim ibadetinin kabulündeki iki esası öğrense bunu hayatına geçirse yapmış olduğu ibadetlere dikkat etmez mi? Önce ortak inanılması gereken ortak görülen değerlerin yakalanması gerekiyor. Ve bunlar yakalandıktan sonra bir bir bunların öneminin üzerinde durmak gerekiyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Ama cahil olan birisini karşına bir bidat ehli veya bir hoca olarak alıp da Ona davet adı altında bir şeyler anlatırsan 10. Dünya Harbi çıkar evde. Cephenin bile neresi olduğunu anlayamazsın. Onun için önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi bir kavme diyor akıl edemeyeceği şeyleri söylemeyin. Ola ki Allah'a ve Resulüne düşman eder hale getirebilirsiniz diyor. Bunu güzel yakalamak gerekiyor. Ama maalesef yaşamış olduğumuz topluluklarda bidat had safhada ve dinin yerine geçmiş. Hakikaten bunu kazımak çok büyük bir sabır getiriyor. Ve bu sabrın karşılığında da hakikaten büyük bir hayır var. Tabi açıklayacaksın da bu bidat bırak demekle çocuğun elindeki bir şeker alıp ver ben yiyeceğim veya al bu kaka deyip de çöpe atmaya benzer. Onun ona neden kaka olduğunu anlatman gerekiyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Çekip almaktansa ona bıraktırmak daha hayırlı. Mesela putlardan, bidatlardan bahsederken Mekke toplumunda bir aile reisinin bütün fertleri İslam'a giriyor. Sadece baba girmiyor. Onların da büyük bir putu var, tapındıkları. Çocukları tutuyor, babaları iman etsin diye. Gece gizlice geliyorlar, o putu götürüyorlar, lağıma atıyorlar. Adam çok kızıyor, sinirleniyor. Temizliyor, kokular sürüyor ve tekrar koyuyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Daha sonra gece yarısı yine bilinmeyen birisi onu alıyor, yine lağıma atıyor. Yine adam çok sinirleniyor, çıkarıyor, temizliyor. Bu biraz devam ediyor. En son boynuna kılıç asıyor putunun. Al diyor kendini koru. Ertesi günü yine onu lağımda bulunca bu sefer almıyor. Sana silah verdik kendini koruyamadın diyor. Sen kendini koruyamadıktan sonra beni nasıl koruyacaksın diyor. Düşünün. Yani çocukları, eşi iman ediyor. Babasına bir şey anlatamıyorlar ama bu yoldan hidayetine vesile olabiliyorlar. Yol, metot önemli kardeşlerim. Hakikaten önemli ama burada bidatı tahsis edenle ona uyanın aynı kategoride olmadığını yakalamamız gerekiyor. Cahil olan birisini karşına anlayanmış gibi alırsan ve asıl yakalanması gereken meseleleri anlatmazsan birçok müşkülat çıkar. Ve herkes kendi zemininde bağırıp çağırır. Hiç kimse birbirine sesini duyuramaz. Bu din birilerini ikna veya tatmin etme dini değildir. Bu din davet dinidir. Doğruyu anlatma dinidir. Bu dine giren arınır, tertemiz olur. Ha, muhalefet eden, imtina eden ama kendini hala orada görenlerse cennetin kokusunu dahi göremez. Bize düşen onun durduğu, oturduğu yeri gösterme. Evet. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Allah hepinize merhamet etsin kardeşlerim. Biliniz ki sünnet bir analoji veya örneklendirme, ispat etme meselesi değildir. Onda heva ve hevesler de takip edilmez. Sadece neden ve nasıl olduğunu sormadan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sahih sünneti tasdik etme meselesidir. Allah bizi bunda daim kılsın. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kitabında dediği gibi Enfal 20'de ey iman edenler Allah'a ve Resulüne itaat edin. her şeyi işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin diyor. Yine Ali İmran 132'de Allah'a ve Resulüne itaat edin ki size merhamet edilsin diyor. Enfal 46'daysa Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinizden çekişmeyin, sonra zayıflar, kuvvetiniz yok olur ve başarısızlığa uğrarsınız. Sabırlı olun, Allah sabredenlerle beraberdir demiştir. Evet kardeşlerim, Rabbim sözün güzeline uyanlardan eylesin. O peygamber neyi emrettiyse onu alandan, neden de sakındırmışsa ona tabi olanlardan eylesin. Yine kardeşlerim, ehli sünnetin kaidelerinden, itikatlarından bir tanesi de kişi hakikate ve sünnete ulaştığı halde münazara, tartışma ve karşı olmalar kalpte ikiliğe neden olan bidatlardır. Tabi müsaade Allah'tan. Rabbimiz Subhanahu ve Teala buyuruyor ki Allah'ın ayetlerine karşı kafirlerden başkası mücadele etmez diyor. Mümin 4'te. Ve Ebu Umame'den gelen bir rivayette kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam halk diyor asla sapmaz peygamber geldikten sonra diyor. Ancak tartışma hariç. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu ayeti okuyor. Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa o mu? Sana böyle demeleri sadece münakaşa aşmak içindir. Münakaşa yapmak içindir. Zaten onlar kavgacı kimselerdir diyor Zuhruf 58'de. Bunu İmam Tirmizi Zuhruf 58'in tefsirinde naklediyor. Bir adam Hasan-ı Basri'ye geliyor ve diyor ki ey Ebu Said, gel diyor din konusunda seninle tartışalım. Hasan-ı Basri bakın ne diyor. Benim açımdan diyor, ben dinimi biliyorum. Eğer sen dinini kaybetmişsen git ara diyor. Benim arayacak bir şeyim yok diyor. Evet. Allah kendilerinden razı olsun. Bakın Ömer bin Abdülaziz de diyor ki dinini tartışmaya açan kişi sürekli şekilde değişir diyor. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kitabında dediği gibi haydi diyor siz biraz bilginiz olan şey hakkında tartışıyorsunuz. Ama hiç bilginiz olmayan şey hakkında neden tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor. Âl-i İmran 66'da. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala Mümin 35'te onlar ki Allah'ın ayetleri hakkında hiçbir hüccetleri olmadan tartışırlar diyor. Yine Mümin 4'te kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez diyor. Allah bizlere merhamet etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi çekişmeyi bırakın çünkü onun faydası azdır. Üstelik o kardeşler arasında düşmanlığı körükler diyor. İmam Darimi bunu 309 nolu rivayetten naklediyor. Allah bizlere merhamet etsin. Rabbim doğru yolundan ayırmasın. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin.